यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जीवन में समय का क्या महत्व है? पूरा भारी महत्व है। महत्व है वो केवल मनुष्य के समय का ही है और किसी का महत्व नहीं। संसार में सांसारिक पदार्थों में समय का महत्व कुछ नहीं है। दूसरा ज्ञान का विवेक का महत्व है जो भगवान ने अपने दे रखा है। तो जीने का जो समय है इसका बड़ा भारी महत्व है। समय देकर आप विद्वान हो सकते हैं, समय देकर आप बड़े बलवान हो सकते हैं, आप समय देकर आप बड़े धनवान हो सकते हैं, समय देकर आप बहुत एक आदमी सैकड़ों आदमी हो सकते हैं, समय देकर आप बहुत मकान बना सकते हैं, समय देकर आप बहुत जमीन खरीद सकते हैं, समय देकर आप विद्वान बन सकते हैं, समय देकर संसार की वस्तु तो क्या है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मानव समय की इतनी बड़ी कीमत है, अगर इसका स्वरूप किया जाए तो समय से भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो सकता है। इतना समय कीमती है। मानव धन का समय बड़ा भारी कीमती है। धन को कीमती समझा है, धन कीमती नहीं है इतना। धन से भगवान नहीं मिलते, समय दिया भगवान तो भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत भक्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाए। क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अपना निज विवेक और समय। मनुष्य जीवन का समय बहुत बड़ा भारी कीमती, इसी समान कीमती कोई नहीं है। समय देकर लाखों करोड़ रुपए ले सकते, लाखों करोड़ रुपए समय नहीं मिल सकता। एक मिनट का भी समय नहीं मिलता। रुपया से समय मिलता तो रुपये वाले मरते ही नहीं, विद्या से समय मिलता तो विद्वान मरते ही नहीं, बल से अगर समय मिलता तो बलवान मरते ही नहीं। बड़ी चतुर होशियार है उसे समय, उसे अगर बल में आयु मिलती तो मरते ही नहीं। समय किसी से नहीं मिलता है, समय से सब मिलते हैं। मन जीवन का समय बड़ा कीमती और इसमें सावधानी जरूरत है। पैसों को तो आप तिजोरी बंद कर सकते हो, समय बंद नहीं कर सकते। समय तो नष्ट हो रहा जा रहा है, हरदम सावधानी के साथ समय को लगना पड़ता है। हर समय सावधान सावचेत आज पर हरदम सावचेत रहना चाहिए। समय निरर्थ न चला जाए, समय फालतू न चला जाए, समय किसी के अहित करने में न चला जाए, किसी की निंदा करने में न चला जाए, किसी का बुरा करने में न चला जाए। याद रखो ये सबसे कीमती समय है। समय से सब मिलता है, समय समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। संयम से समय मिलता है, संयम से भोगों से सांसारिक आसक्ति भोग भोगने से समय नष्ट होता, उम्र नष्ट हो जाती, जल्दी मर जाता है आदमी। ये जो ऑपरेशन कराते हैं ना नसबंदी, इसे बहुत जल्दी मरेगा आदमी, ज्यादा नहीं जी सकेंगे। इसे समय नष्ट होता, वो उम्र नष्ट होती। जितने जो शास्त्र निषिद्ध काम है उसे समय नष्ट होता है, वो जल्दी मरेगा, वो निश्चित बात है एकदम। और संयम रहेगा ठीक, अपनी मर्यादा में रहेगा, भोगों का त्याग करेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र उतनी है, उम्र उतनी है परंतु बढ़ जाएगी, यार पाप को घट जाएगी। कहते ये था, दोनों अर्थ समझ में नहीं आया। उम्र उतनी मन श्वास उतना ही है परंतु पाप अन्याय करोगे श्वास तेजी से चलेगा जल्दी मरोगे, और अन्याय नहीं करोगे तो श्वास जल्दी नहीं बड़ी शांति रहेगी, श्वास धीरे धीरे चलेगा ज्यादा जियोगे। घड़ी जो स्वामी माता कट कर तो बोलता है, वो सब कट कट कट कर निकलता है, कट बोलता है वही कट कट कट कर निकलता है, खटका उतना ही है, परंतु उसको धीरे धीरे चलाएगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी घड़ी, और धीरे धीरे चला तो टाइम नहीं देगा बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे खटका है ये, पाप करेगा अन्याय करेगा अत्याचार करेगा तो जल्दी मरेगा वो, ये संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। भोग ज्यादा भोगा मरा जल्दी, एक दिखा कृष्ण दिखा तरसता है जाएगी बुझेगी, कोई हमारे कोई ऐसा अंग्रेज दिखा सुकरात ने कहा, सुकरात ने दिखा उसका उम्र भर में एक बार शीशन, ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार, इससे ज्यादा कफन ला सक दो, पहले कफन ला दे लकड़ियां ले आओ सब तैयारी कर दो मरना है, ऐसी बात है। ज्यादा भोग भोग ना हो तो लकड़ियां ले आओ कफन ले आओ तैयार रखो, क्योंकि कब मर जाएगा पता नहीं है, मरने की तारीख होगी। आज भोग भोगने के लिए अपरेशन करा दे, भोग भोगने के लिए ही नसबंदी करते हैं, भोग भोगने के लिए ही गर्भपात करते हैं, भोग भोगने के लिए ही अपरेशन। बहुत जल्दी मरेगा, उम्र नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, पाप हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सब तरह से नष्ट होगा, फिर मानते हैं नहीं कहना। तो समय आपका जीना ज्यादा हो जाएगा, जितना संयम रखोगे शांति रखोगे, नौकरी शांति से धीरे धीरे भजन स्मरण करने वाले होगे शांति रहती, उम्र बढ़ती, श्वास उतना ही है जल्दी खर्च नहीं होते, और भोग भोगने में बहुत जल्दी बोलत बारह पैंट अठारह मैथुन करते तीसरा बोलने ज्यादा बोलने से 12 श्वास अधिक होते खर्च होते हैं, और जल्द जल्द 18 नहीं हो, और श्री शंकर से 30 राष्ट्र खत्म हो जाए, अभी खत्म होता था 30, अब वो दिन कर देते दिमाग देखें मरेगा जल्दी। ये बात जिसको एक घंटे में 900 श्वास जाते हैं, 21,600 श्वास होते हैं 24 घंटा के, 21,600 वो जितना कुछ कुछ मार करेगा गलती करेगा उतना जल्दी मरेगा, दौड़ चलेगी चेल तेजी से मरेगा जल्दी, जितना पाप करेगा अन्याय करेगा खराब बात मन में आते ही चलने लगा श्वास चलने लगता है तेजी से, आदमी ख्याल नहीं करता है, शांति रहेगा आनंद रहेगा। कुत्ता है वो सोता रहता है भूसता नहीं, वो आंख देख रहे फिर सो जाता है, देख रहा सो जाता है, भोगता है वो जाता है फिर बहुत दादा दूर जाता है फिर भागता है, उसे उम्र नष्ट होती है, श्वास नष्ट होते हैं, समय नष्ट होता है, मरेगा जल्दी, राग द्वेष जल्दी मरेगा, फिर शांति रहती है आनंद से। उसे पता नहीं श्वास कितने है ईश्वर पता है नहीं, पर ये बात जरूर है दुरुपयोग करने वाला जल्दी मरेगा, अशुद्धि उम्र जीवेगा। समय ही पूंजी है, असली मनुष्य ही पूंजी है तो समय है, जिसके बल पर जी रहे हैं। पैसों को पूंजी मानी, पैसों लाखों करोड़ों अरबों रुपये आने पर मर जाएगा उम्र आने पर समय रहते कुछ भी नहीं, कोड़ी पास में नहीं होगी समय जीने का तो मरेगा नहीं, कई घटनाएं ऐसी सुनी है कुछ भी पास नहीं होगी जीने का समय जी जाएगा मरेगा नहीं, उम्र मरेगा नहीं, बड़ी बड़ी आफत में ऐसा हो जाएगा समय है जी जाएगा। समय खत्म होने पर कोई वैदिक डॉक्टर कोई नहीं चला सकता, व्याधेश तत्व पर ज्ञानम वेदना निग्रह हेतुद वैद्य से वैद्य तुम न वैद्य प्रभु आयुष आयुष प्रभु वैद्य न उम्र का मालिक नहीं है वैद्य उम्र दे दे व्याधि का ठीक जानना और उसका वेदना बीच में उपद्रव और को शांत करना इतना ही वैद्य का काम है न वैद्य प्रभु आयुष उम्र नहीं दे सका वैद्यता कोई नहीं दे सकता अकाल अचानक मृत्यु होती है भाई ऐसी हो जाएगी पर उपद्रवों को शांत कर सोता है वो और बीच में गलती होती है उसे आदमी उम्र रहते उम्र सुनता है आदमी कफरत करेगा सावधान नहीं है तो उम्र रहते हुए मर जाएगा आयुर्वेद ऐसे आयुर्वेद का सिद्धांत है मैंने सुना है कि उम्र उम्र रहते हुए नहीं मरता है जैसे तेज रहते हो बीते बीते शांत नहीं होता मैंने हवा जो लगे तो बीच शांत हो जाए तेज रहते हुए इस तरह से आफत आ जाती उस समय में बहुत जल्दी मर जाएगा जैसे शरीर है शरीर में कौन धातु कम है बुजुर्ग है बुजुर्ग मांस है रक्त है हड्डी है बीज है खून है कि कोई कभी होती है ना उसकी पूर्ति करते हुए जल्दी नहीं भरेगा कहीं हो जाएगा जल्दी भर जाएगा ऐसा मालूम होता समय के बड़ा सावधान हो बहुत ज्यादा समय की सावधानी सुना सावधानी साधना इसमें सावधानी की सिवाय और नहीं है रुपये पैसा तिजोरी बंद हो जाएगा मैं समय बंद नहीं हुआ भजन करो तो समय बीतेगा पाप करो तो पुण्य करो तो सोते रहो तो बात करो तो शुभ करो चाहे अशुभ करो समय तो बीतता ही है समय तो लगेगा ही पाप में भी लगेगा पुण्य में लगेगा शांति में लगेगा किसी में लगेगा समय तो लगेगा वो समय नहीं अटकेगा समय अटकेगा नहीं ये तो हरदम खर्च होता है हरदम सावधान रहो भगवान में लगे रहो भगवान का भजन करना लोगों को उपकार करने ये दो बात खास है मनुष्य के लिए भगवान का चिंतन भजन करो और दूसरों को सुख पहुंचाओ सेवा करो फिर समय ठीक रहेगा नहीं तो समय बहुत जल्दी चला जाएगा बहुत जल्दी राम नाम से बोल जाएगी आजकल जो ये विषयों में सेवन करते हैं तरह तरह चीजें खाते हैं सिनेमा देखते हैं राजी होते हैं समय बहुत बर्बाद होता है बुद्धि भ्रष्ट होती है मरेंगे जल्दी जाएंगे नरकों में आगे पाएंगे भी दुख और मरेंगे भी जल्दी बताओ कहना नहीं माने क्या करें बताओ सुख भोगते हो उसमें समय बहुत बर्बाद होता है बहुत बर्बाद होता यही तनु का फल विषय अनुभाग ये शरीर का फल विषय नहीं है विषय भोग शरीर का फल नहीं है स्वर्ग की पाते स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई स्वर्ग तीन प्रार्थ करते पुण्य मास आदि सुरेंद्र लोग भगवान यहाँ पुण्य करके देवलोक में जाते हैं वहां पर भी पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु में आते जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला है वे पुण्य क्षीण होने पर आना ही पड़ता जैसे रेल का टिकट होते हैं उतरना पड़ता है बस ऐसे स्वर्ग भी स्वर्ग अंत में दुखदाई अंत में पतन होगा इस बार जितना संयम रखेगा भजन करेगा भगवान का भजन करेगा उपकार करेगा सेवा करेगा उसका जीवन अच्छा रहेगा वजन निर्बल रहेगा जीवन ऐसी बात है इस बार बड़ी सावधानी से संयम रखो स्थूल शरीर को भी आहार दे देना भोजन दे देना और नो सोना है आराम है ये थोड़ा दे देना ये भी सेवा है पर वो आराम और सुख और भोग के लिए नहीं है सुख बुद्धि भोग बुद्धि से सही का आराम ध्यान ठीक नहीं निर्वाह मात्र निर्वाह मात्र शरीर की सेवा है शरीर की सेवा भगवान की सेवा कुटुंब की सेवा भगवान की सेवा जनता की सेवा भगवान की सेवा संस्था की सेवा भगवान की सेवा जैसे भगवान की सेवा हो जाएगी और अपना मन मेरा पन नष्ट करने वाला है मैं और तोर दो ही माया जय मजकी मैं मेरे की जीवड़ी गर्भवती सुंदर मैं मेरा पतन करने वाला त्याग शांति अनंत रहो। जितना संयम रखोगे जितना भजन करोगे उतनी शांति रहेगी, जितनी शांति रहेगी उतना श्वास कम खर्च होगा, जितने हर्षर रुख संताप होगा उतना श्वास ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा खर्च होगा जल्दी मरेगा। समय के समान कीमती कोई चीज है ही वो नहीं संसार में, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं चतुराई के बल पर नहीं है, विद्या के बल पर नहीं है, योग्यता के बल पर नहीं है, शारीरिक बल के बल नहीं है, केवल उम्र का बल है, श्वास है ईश्वर जी ने, विश्वास खत्म पर को फिर नहीं कोई ताकत नहीं। तो समय का सदुपयोग करना हरदम सावधान है, रात ही पर सावधानी की आवश्यकता है। अच्छे से अच्छे काम करो, भगवान को याद करो, दुनिया को उपकार करो, सेवा करो, हित करो, सबकी सेवा करो। परोपकार में समय जाए वो बहुत बढ़िया है, भजन में समय जाए बहुत बढ़िया है, भोगों में समय जाए बहुत खराब। मैं तो समय रूपी धन के लिए कहता हूँ, जैसे धन होता है तो धन डाके में चला जाता है, चोरी में चला जाता है, तो ये पाप करते हैं अन्याय करते हैं ये डाका पड़ता है समय पर, समय खर्च होता है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इससे समय तो खर्च होता है और डंडा पड़ेगा फिर, और डाका होता है ना, धन भी जाता है मार भी पड़ती है, अधिक सोने से समय बर्बाद होता है, चोरी होती है, बहुत ज्यादा सोने से धन रूपी शरीर रूपी उम्र रूपी चोरी हो रही है, उम्र रूपी धन की चोरी हो रही है। और जो आवश्यक घर का काम है, खाना पीना सोना जगना बैठना सोचना, ये घर खर्चा है, पैसा घर खर्चे में खर्च होता है, डाके में होता है, चोरी में ही जाता है, तो ये घर खर्चा है। जब भगवान में लग जाए ये कमाऊन है, ये उपाय करना, सेवा करना, किसी सुख पहुंचाना, भगवान को याद करना, जप करना, कीर्तन करना, भगवान का चिंतन, भगवान की चर्चा, भगवान का संग, सत्संग की बातें, ये उपयोग है समय का, सदुपयोग है। समय के समान कोई कीमत, समय लगाने से सब मिलता भगवान में जाए, भगवान खुद जिसने अपने उम्र का समय भगवान में लगाया है उसको भगवान मिल जाए, इतना कीमती समय भगवान ने दिया है, भगवान ने सब शक्ति दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है, बल दी है, बुद्धिया दिया है, अज्ञान, भगवान ने सब सामग्री दी है, केवल समय का सदुपयोग हो ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा बहुत जल्दी, क्यों संदेह नहीं है। समय का सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम समय लगाओ, समय बर्बाद मत होने दो, बहुत बढ़िया चीज है। हरदम सावधान रहो, जो दिन दाए भजन के लिखे सो दिन आशी गिनती ने सुना जाओ, जो भगवान में लगे वो समय होगा सार्थक, नहीं तो नर्थ नर्थ हो जाएगा समय। नारायण नारायण नारायण सज्जनों, बड़े सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगे, ऐसे सावधानी रखा 12 महीना सावधानी रखकर समय बर्बाद न होने दो, बड़ा भारी काम किया उसने, बहुत बड़ा काम किया, स्वभाव को शुद्ध बना दिया, निर्मल बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। समय सार्थक बनाने वाला का कभी रोना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप नहीं पड़ेगा, और समय बर्बाद करने वालों को दुख पाना ही पड़ेगा, बच सकता नहीं। समय से भगवत भजन के लिए दुनिया की सेवा के लिए मिला है, दो काम खास, जो परिस्थिति मिली है वो परिस्थिति कल्याण के लिए मिली है, दुखदायी है सुखदायी है, अनिष्टम इष्ट मिश्रण से त्रिविध कर्म का फलम, जातीय भोग कर्म का फल तीन तरह होता है, मन चाही परिस्थिति बेचाही परिस्थिति कुछ चाहिए कुछ बेचाही, ऐसे मिश्रित ये फल होता है। सबका उपयोग परमात्मा प्राप्ति में, अनुकूलता से भी परमात्मा प्राप्ति, प्रतिकूलता से परमात्मा प्राप्ति, मिश्रित कर्म से परमात्मा की प्राप्ति, इसमें संदेह नहीं है। जो परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति का उपयोग से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, निश्चित बात है। मनुष्य सत्संग ज्यादा जानना चाहता है, अरे जितना जाना है उसका उपयोग करो, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम। जितना समझ लिए हो उस समझ के अनुसार काम करो, बहुत काम। ज्यादा समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी समझी बातों को काम में लाने का बड़ा भारी महत्व है, बड़ा उत्तम महत्व है। करने के लिए समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए सत्संग है। सत्संग से बहुत बल मिलता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। हमने तो देखा ही, सत्संग से बहुत लाभ होता है। हमारा तो लाभ होता है, होता है, होता है, हुआ है, हर होगा पक्की रुचि हुई। सत्शास्त्र पढ़ते हैं उसे लाभ होता है, सदविचार करते हैं शास्त्र होता है, सत्शास्त्र पढ़ते हैं लाभ होता है, सद्भाव से उसे लाभ होता है। इस वास्ते सदविचार में रहो, सत्चिंतन में रहो, सत्चिंतन में रहो, सत्चर्चा में रहो, तो सत्संग भगवान में प्रेम, भगवान मीठा लगे, ये सत्संग असली, असली सत्संग भगवान मीठा लगे, प्यारे लगे, प्रभु अपने लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, फिर न्याल जाएगा। ये भक्ति के सत्यों को उत्पत्ति लगा है, पांचवी भूमिका है। भगवान में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का स्मरण अच्छा लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान चरित्र अच्छा लगे, भगवान का चित्र अच्छा लगे, भगवत संबंधी बात अच्छी लगे, समझ लो भक्ति शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई। ये प्रिय लगना थे भक्ति शुरू हो गई, ये ज्यादा प्रिय हो तो निहाल हो जाएगा, तो ज्ञान और वैराग्य त्याग सब आ जाएगा। जहां भगवान में प्रेम हुआ सब ठीक हो गया, रास्ता ठीक हो गया, ठीक ठीक चल पड़े अपने, समय सब सार्थक हो जाएगा। बिना भगवत भजन के भाई बड़ी दुर्दशा है, समय हाथों से निकल जाएगा, सिवाय रोने के कुछ नहीं रहेगा। सो पर प्रभु पावही सिर धुरी धुरी पछताए, काल ही कर में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय का दुरुपयोग करने वाले को रोना पड़ेगा, आए मैंने समय खो दिया। भगवान के भजन में, लोगों के उपकार में लगाओ समय, नहीं धन की परवाह मत करो, चीज की परवाह मत करो, उतनी आप जिम्मेवारी, ऐसे समय है, आपकी सामग्री है, आपकी समझ है, आपके जो कुछ है उसका सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। जितना मिला है उतना करने से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान ने समय बहुत दिया है, समझ बहुत दी है, सामग्री बहुत दी है, शक्ति भी बहुत दी है, उद्धार करने में ज्यादा दी है। हमें भगवान का दिया हुआ समय, हमने थोड़े समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। मोटर होती है उसमें लगे इतनी इतनी सवारी बैठती है मोटर में, उतनी सवारी मोटर बढ़िया चलेगी, मन दूरा आदमी बैठ जाए तो मोटर ले जाएगी। इसने समय जितना दिया है वो सब पूरा है, पूरा नहीं बहुत ज्यादा समय है। मनुष्य समय इतना है कि एक उम्र में कई बार भगवती प्राप्ति हो जाए, बहुत ज्यादा एक प्राप्त में दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस समय इतना दिया, बहुत दिया समय। इस समय थोड़े भाग में परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। सावधानी से समय देने में भगवान ने कंजूसी नहीं की है, समझ देने में कंजूसी नहीं की है, योग्यता देने में भगवान ने कंजूसी नहीं की है, उद्धार के लिए सामग्री की कमी नहीं है भगवान के, गुरु की ग्रंथ की किसी की आवश्यकता नहीं है, इतनी भगवान दे रखी। गुरु है ग्रंथ, वो चेताते हैं, भक्त पर चेताते हैं, बड़े लाभ की बात है। परंतु कल्याण के लिए सब सामग्री भगवान ने दे रखी है। यह बैन गुरु नहीं मिलेगा, गुरु गुरु हरदम मिलता है, गुरु सब समय हरदम मिलता है। आपका विवेक है गुरु है, तो विवेक का आदर करो आप, उसका ठीक तरह से उपयोग करो। तत्व ज्ञान के लिए सबको ज्ञान है। जैसे देखो आप ध्यान दो, तत्व ज्ञान बढ़िया मानी जाती है बात, तत्व ज्ञान के लिए बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, वो बात बताता हूँ। मैं पूछता हूँ किसी भाई और किसी बहन के लिए दुर्लभ नहीं है, अपने स्वयं सोचो कि पहले वाली परिस्थिति अब नहीं है, पहले वाली अवस्था अब नहीं है, पहले वाला देश अब नहीं है, काल अब नहीं है, पहले तो थी वो अब नहीं है, और अब है वो अगर नहीं रहेगी, कि किसको ज्ञान नहीं है, उपयोग इतना ही है इनकी ममता छोड़ते। पहले वाली अवस्था है क्या, अभी तो अब वाली अवस्था रहेगी, पहले बार शरीर है अभी तो ममता छोड़ता, ये छूट जाएगा, आप ममता रखोगे बन जाओगे, सिवाय बंधन के और कोई फायदा नहीं किंचित मात्र भी। अरे अपना है ही नहीं निकल जाता है तो पहले से ममता छोड़ दो, अंत ही तो तजेंगे पामर तुम तजे अब ही थे। ये आपका ज्ञान आपको चिता रहा है कि पहले वाली परिस्थिति नहीं रहती, अब वाली नहीं रहेगी, इस वास्ते इसकी ममता न रखे, इसका अभिमान न करे, काम निकालो जल्दी, पहले वाली परिस्थिति नहीं है तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी। तो ये क्या देती, निर्मम होने की प्रेरणा देती, निर्मम होने की ममता मत रखो, रहेगी नहीं, अपनी है नहीं, मिली हुई चीज है, घिसने वाली है, सदा रहने वाली है नहीं, तो इसके भरोसे मत रहो, इसका सदुपयोग करो, दूसरों के हित में लगाओ, भगवान में लगाओ। संसार और भगवान दो चीज है, अपने सामने भगवान का तो स्मरण करो, संसार की सेवा करो, अपने कुछ मत चाहो, ना भगवान से ना संसार से कुछ चाहना नहीं, केवल सेवा करने निहाल जाओगे, संसार कुछ नहीं दे सकता आपको, आपकी सेवा आपका कल्याण कर देगी, विवेक आपका कल्याण कर देगा, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है। जितना समय बच गया है वो सब का सब भगवान में लगाओ, निहाल जाओ, अभी जितना बचा है, अनन्य चेता सततम यो मांस में नित्य स्वश्या। सबसे पहली बात मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर रूपा, दूसरों में कोई शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, श्वास अपने नहीं है, ये कुटुंब अपना नहीं है, रुपये घर अपना नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा के सिवाय और कोई अपना नहीं है, एक भी भगवान अपना एक बात एक। और सुबह से लेकर के नींद खुले तब से नींद आवे तब तक, और जिस दिन मालूम उसे मृत्यु तक भगवान को याद रखो, तीन बात, एक परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है एक बात, और नींद खुले सब से नींद में आ जाए तब तक, और जिस दिन ज्ञान हो उसे मरने तक उसके अनुसार जीवन बनाओ, भगवान के में सुलभ हो, भगवान सुलभ हो जाएंगे। अनन्य चेता है, ये तो उद्देश्य बताया, अरे सततम नित्य सह, ये समय के लिए बताया, सततम ना निरंतर, निरंतर क्या जिसे मालूम हो जो मृत्यु तक, और नित्य सह नींद जगह जगह नींद ना नहीं आ जाए तब तक, सब लोग स्वयं भगवान में लगे, ज्ञान हो जाओ, तस्या हम सुलभ, जितना समय लगा है नींद खुले सूर्य नींद आ जाता तब तक भगवान, हे नाथ हे मेरे प्रभु, मन ही मन से पुकारो, नाम लो, चिंतन करो, और पुकारो कि आपके आपके चरणों में चित रह जाए, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब कर मांगे एक पल राम चरण सती हो, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, नाथ ऐसी कृपा करो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रंग मंदिर दो मौज हो जाएगी। शुभ कर मांग एक पल रामचरण सती हो तीर्थ व्रत संघ स्वाध्याय जो करो पाठ पूजे सो का मांग एक ही पल तो भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे। हम तो भगवान को ऐसे लगते ही हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के देश सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सब मेरे हैं, अपना संतान सबको प्यारा लगता है, बस कमी अपने को भगवान ही प्यारे लगने की, दूसरी चीजें ना स्वान प्यारी लगते, ये धोखा है। ये सब आपको छोड़ेगी, आपको रहेगी नहीं, विश्वास तो इनमें प्रेम मत करो, मोह मत करो, ये अपना नहीं, सेवा संसार की सेवा, वस्तुओं के द्वारा तो उपयोग सेवा करना और व्यक्तियों की सेवा और वस्तु का सदुपयोग दो चीज है, ये खट करके परिश्रम करो, चीज वस्तु देकर करो, सेवा करो, वस्तु और व्यक्ति निहाल नहीं करेंगे, सदुपयोग निहाल कर देगा। सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जन हो, बड़ा बढ़िया मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, ये अवसर चला जाएगा भाई, आज की बात नहीं है। वृंदावन में सत्संग होगा होगा होगा, कहते हो रहा है, कहते हो गया हो गया, थोड़ी देर बाद हो गया हो गया, ऐसे मौका है आता है निकल जाता है, हाथ से निकल जाएगा, फिर क्या करोगे भाई, समय से होगी पूरी का पछताने, फिर पछताता क्या है, समय समय पर चेत रखो, हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत सावधान, राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, ये चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े कोई, राम नाम के मोर से खबरदार, रात को खबरदार खबरदार करते रहो, सावधान जागत रहो, दिल में जागत रहिए बंदा, हृदय प्रीति हरिजन से करिए पर हर ये दूर दुंदा, दिल में जागत रहिए बंदा, जागत नगरी में चोर लागे झकमार राजम दूत, मौज हो जाए आनंद हो जाए, मस्त हो जाओ, निहार हो जाओ, औरों के भी लाभ होगा, आपके भी लाभ होगा, सब भी लाभ होगा, शुद्ध ही लाभ होगा, स्वभाव ही लाभ होगा, सहदय से भगवान में लग जाओ, सत्संग सत्शास्त्र सदविचार बहुत काम की चीज है, बड़ी उपयोग की चीज है, बड़ी लाभदायक चीज है, भगवान की तरफ सुनना सत्संग है, अवगुण दुर्गुण छोड़ना सत्संग है, सद्भावों को पकड़ना सत्संग है, सत्य तत्व के साथ प्रेम होना सत्संग है, दूसरी दुर्ग में त्याग भी सत्संग है, असत्य का त्याग सत्संग है, बहुत ही मौज की बात है, मौका मिला है बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा होती है, कबूल कर करूंगा, भगवान कृपा करके मानव शरीर दिया है, वो भगवान के चरणों में लगा दो पीछा, तदीय वस्तु गोविंद तू बिंदे समर्पण है, हे नाथ आपकी दी हुई चीज आपके चरणों में समर्पित, निहार हो जाओ, बिल्कुल मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी बात है, सब समय निरंतर भगवान को याद कर, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामरस्व, सर्वेषु कालेषु मामरस्व, सब समय मेरा स्मरण कर, युद्ध च भक्त पर कर्तव्य कर्म कर, और सर्वेषु कालेषु सब समय मेरे को याद कर और कर्तव्य कर्म करो, सब समय कर्तव्य नहीं होता है, सब समय भगवान को याद है, और भगवान की याद करने का बढ़िया उपाय है, भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, आप याद आती है, अपनी चीज अपने को याद आती है, स्वतः ही स्वाभाविक, अपना घर याद आता है, अपना कुटुंब याद आती है, माँ याद आती है, बेटा बेटी संबंधी मित्र कहीं भी याद आता है, तो भगवान स्वयं अपना कोई नहीं है, अपना केवल परमात्मा ही अपना है, शरीर है हड्डियां यह भी अपने नहीं है, परमात्मा अपने है, ये बात पक्की पक्की। की बात, सिद्धांत की बात। मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कितना मूल्यवान वचन है, कितनी सच्ची और सिद्धांत की पक्की बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है। उसको याद रखो और सेवा करो, समय इसमें लगाओ, भोगों में समय नहीं लगना है। निरंतर समय बता दिया, नाटक सिनेमा खरीदे तमाशा दिन भर खाते रहना देखते रहना उस जाना, समय बहुत बर्बाद होता है। इस बात से सावधानी से बचा हुआ समय भगवान में लगाना है, फिर वो पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं होगा। समय खराब कर देगा रोना पड़ेगा, ऐसा समय मिला मैंने बिता दिया। सो पात्र दुख पाया वही सुर ध्वनि ध्वनि पजता है, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, कर्जु को दोष है, कर्म सही है ना, भगवान ने सही है ना, बिल्कुल नहीं। तुमने समय बर्बाद किया, समय को भगवान ने नहीं लगाया। एकदम सावधान सावचेत, दिल में जागृत रहिए, जागृत रहिए, जागृत सावधान। स्मरण तो स्मरण में आप ही याद करो, औरों को भी याद करो, और कोई भगवान याद दिलाओ, और कोई को करना काम पड़े अपने लगे रहो, दूसरों से कह दो, दूसरे करे ना करे परवाह नहीं, माने तो अच्छी बात नहीं माने तो बहुत अच्छी, अपन बढ़िया है, अपना तो कहना सुनाना काम कर्तव्य है। माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, क्या कि मानेगा तो फंस जाओगे आप, बात कोई मानेगा ना तो मानने वाला मालिक हो जाएगा, मनाने वाला दास हो जाएगा, पतन हो जाएगा। संतों की बात है, एक आदमी ने पढ़ी बात विचित्र, एक संत ने किसी बड़े संत से कहा कि मेरी प्रार्थना है ऐसी, मेरे को आप याद ना आओ और आपको मैं याद ना आऊ। याद आता है इसका अर्थ है उसका ऋण है, ऋण चुकाया नहीं है तब याद आता है। गुरु याद आते हैं तो गुरु का काम किया नहीं, गुरु की मान लगा तो फिर गुरु की याद नहीं आएगी, कल्याण हो जाएगा। कुछ उत्साहता है तो याद आती है, अपना ऋण है, अपना ऋण सुखा दिया, ठीक गुरु कड़ा कर लिया, याद हो जाएगा। सत्संगियों को भी याद आती है, सुनाने वाला है, सुनाने वाला आ गया तो सुनने वाला हो गई, दोनों फंसे हुए हैं, दोनों फंसे हुए। सुनाने वाले के बाद पूरी सुन ली निहाल हो जाएगा, फिर सुनाने वाले की याद नहीं रहेगी। सुनने वाला ने बात, सुनाने वाले ने बात कह दी सुनो मत, तो सुनाने वाले निहाल हो जाएगा, उनको गुलामी नहीं होगी। ऐसी बात रहस्य की मिली बड़ी बड़ी, तो अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, ठीक निर्लेप हो जाएगा। सेवा करने से असंगता आती है, फंसता नहीं आदमी, फंसता है चाहने से, कर्तव्य पूरा न करने से। अपना कर्तव्य पूरा तो किया नहीं जो उसे चाहता है तो फंसता है, अपना कर्तव्य पूरा करता है सेवा पूरी कर दी समन टूट जाएगा, असंगता आ जाएगी, संसार से असंग हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। ऐसी बात है, विचित्र बात है। मैंने जीवन चरित्र अनेक पढ़े संतों, जैसे एक नाथ जी महाराज जैसी सेवा भक्ति अनेक नहीं देखी, परंतु जब कार गुरु जी ने कह दिया वहीं रहना, फिर गए नहीं मिलने तक, गुरु जी मर ही गए और वो गए नहीं पीछे, तो बड़े संत हो गए एक नाथ जी महाराज। एकादश पर टीका है भागवती, एक नाथ ही भागवत, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर विवेचन है। मराठी भाषा में हिंदी में भी हो गया है, बड़ा अच्छा, बड़ी बढ़िया बात है। हरेक अध्याय में गुरु महिमा लिखेंगे, बड़ी पुष्ट, एक पृष्ठ, आधा पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, हरेक अध्याय 31 अध्याय में सब में गुरु की महिमा लिखेंगे। बहुत गुरु भक्ति बहुत विचित्र, पर गुरु ने कहा वहीं रहना, फिर वहीं रह गए नहीं मिलने के लिए। समाचार गया गुरु का शरीर शांत हो गया है, क्योंकि मेरे गुरु हुए चेला तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु मरते नहीं चेला रोता नहीं, गुरु मरेगा, गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान मरता थोड़ा ही है, असली गुरु ज्ञान है। अपने ज्ञान का आदर करने वाला ही गुरु का आदर करेगा, अपने ज्ञान का आदर नहीं करने वाला गुरु का आदर नहीं कर सकता, संतों का आदर नहीं कर सकता। अपने ज्ञान का आदर करो, अपना ज्ञान है ये कि जो पहले से थी वो परिस्थिति आज नहीं रहे, आज अगर ही नहीं रहेगी तो ममता छोड़ो, ये मेरापन छोड़ो, दुनिया अलग होगा, तो ज्ञान हो जाए तब तो ज्ञान हो जाएगा, ये मेरा नहीं है बस, इसका आदर करो, मेरा नहीं है, अपना नहीं भाई, ये बहता है, बहता शरीर बहता है, प्राण बहते हैं, मन बहता है, बुद्धि बहती है, आगे बहता है, रहता है परमात्मा, वो सब बहता है। बहता संग बहुत प्यारी, रहते सो रहता है, निस्तता न्यारा हुई निर्घंधा है, रहते सो रहता बस, रहता परमात्मा ही और कोई रहता नहीं, सब रहता सब तुम्हारे छोड़ते तो पहले ही छोड़ दिया अपनी तरफ से, शरीर भी आपको छोड़ता चला जा रहा है, आप पकड़ते हैं पर रहता है, रोना पड़ेगा, नहीं तो शरीर की ममता छोड़ दी अपने, काम कर दो भाई, जब तक शरीर है तब तक शरीर शतान बदल दीजिए, बिलमन कीजिए कीजिए, फिर बुढ़ा को आवश्य जो मन थका बदलिए पलमन कीजिए वीर, फिर बुढ़ा को आवश्य नैना दर्शी वीर, फिर पूछ रहे हैं जब तक ठीक है भजन कर लो, ये मौका रहेगा नहीं, ये मौका नहीं रहेगा, इस वास्ते ये जाता है तो नहीं मोह छोड़ दो, बना रहे ही इच्छा छोड़ दो, बना रहे ही इच्छा है बहुत घातक है, ये बना रहे किसी भी बात सिद्धि नहीं हुई है, तो बना रहे हम सही नहीं करे, अपने है जितने को उपयोग करो ठीक तरह से, सदा जीवन से अधिक जीकर क्या करोगे, जीवन जितना है वो भगवान में लगा दो बस ठीक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए निहाल हो जाओगे, एकदम पक्की बात, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। हर्ष लगे रहो भाई, तेरी बीड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो, भगवान का संबंध जोड़ लो, जबान से नाम करो, भीतर से चिंतन करो, अपने आप के अहंकार का संबंध जोड़ लो भगवान से, और कोई संबंध अपना है नहीं, शिवाय भगवान के कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला। कहा परदेशी की प्रीत जाव तो बार न लावे, मेरे क्या पता है कुछ पता है। या घर में क्या तेरा, या घर में क्या तेरा, चींटी चिड़ी कमेरी उंद्र सोई के घर मेरा, कीड़िया पड़कर चिड़िया पड़कर माना है, घर ही में घर कहता आए तुम सब लेता जाओ, अपना नहीं है, ना घर है ना पुत्र है, इनका सदुपयोग करने के लिए दिया है तो सदुपयोग कर लो, लाभ ले लो, अपना उद्धार कर लो, इसके लिए है, मेरा मान करके संदेश मुंह मत करो, जो परिस्थिति दी है भगवान ने सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो बस, उसके लिए ये कभी अपना होगा नहीं, कभी अपना होगा नहीं, सच्ची बात है, लग जाओ परमात्मा बार बार नहीं पाइए ये मिनट जन्म की मौज जैसे है, जवानी रहती नहीं है, चली जाती है, बल रहता नहीं है, चला ही जाता है, चीज सामग्री रहती नहीं चली जाती है, तुमका उपयोग सदा कर दो, ये तो जाएगी रहेगी नहीं, किसी के पास रहने वाली है ही नहीं, इस वास्ते से ममता छोड़ो, काम में ले लो, मेरा अपना नहीं रखो, मेरा अपने को रोना पड़ेगा, उम्र मिल गई है उसको अच्छी तरह से लगा दो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, चट मृत्यु आ जाएगी, मारे काल अचानक चपेट की हुए घरे के मैं आगे की देर शरीर हो जाएगा, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, फल है फेल के लगा रहता है, लग रहा तो पक जाता है, बड़ा हो जाता है, बाहर माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बड़ा हो जाता है, उसको उद्योग करना ही पड़ता, बड़े होने के लिए कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ती, ऐसे भगवान के चरणों में पड़े रहो, भक्त बन जाओगे, संत बन जाओगे, केवल परमात्मा चरणों में पड़े रहो हरदम, है भगवान भी अपने मानते हैं संसार में, इस बात भगवान में होते ही भगवान का संबंध है, उसका महत्व नहीं होता, उसका फल नहीं होता, अपने भगवान में माना नहीं, संसार में माना, शरीर में माना, अपना ये अपना नहीं, ये तो सब होने वाला अलग होने वाला, शरीर अपना नहीं है, संबंधी अपने नहीं है, धन अपना नहीं है, ये अपने को दिया है भगवान ने, बड़ी विचित्र बात है, ये अपनी चीज नहीं है, और अपनी मिलेगी, इनका उपयोग और कल्याण अपना हो जाएगा, चीज तो अपनी नहीं है, समय अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, परंतु इसका उपयोग ठीक हो तो कल्याण अपना हो जाएगा, अपनी है नहीं, जाने वाली है, तो जाने से कल्याण नहीं होगा, और उपयोग देने देने से कल्याण हो जाएगा, आदमी धनी होकर दरिद्र हो जाता है कल्याण नहीं होता, अगर उपकार में लगाता है तो अंतकरण शुद्ध हो जाए, कल्याण हो जाए, छूटेगा ही अंत ही तो तजेंगे पूर्ण तजे कहीं थे, वियोग को भेद वियोग तो होगा, आप छोड़ दो तो वियोग, वे छोड़ दे तो वियोग, वे छोड़ेगा आप कुछ रोना पड़ेगा, अरे अपने छोड़ दो वो रहे तो जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, समय तक दाहेदी, हाँ कैसी मौज की बात है, अवश्यम जाता विषया, बहुत समय तक रहेगा तो अंत में तो वियोग होगा, तो संयोग के समय ही वियोग का अनुभव कर ले, अपना नहीं है भाई, अपनी तरफ त्याग कर दो कल्याण हो जाएगा, अरे अब तो रहना चाहोगे वे चला जाए तो रोना होगा, अगर मिलेगा उसने मौका खो गया भाई, समय चौक करे का पछता नहीं, का भरसा जब कहीं सुखा नहीं, भजन तो स्वातंत्र अतुल परिताप आए मनुष्य, पदार्थ चला जाएगा, व्यक्तियां चला जाएगा, उसे तो अतुल परिताप आए ताप होगा, अरे स्वयं त्यागता ये थे समसुखम अनंतम विदित, आनंद सुन दे देगा, ये बात है, ऐसी बढ़िया बात है, जो भी रस मिला मिला वो सब ये समय काल सब वो खाता है, ये काल इसका नाम हो जो समय नहीं है, इसका नाम जमराज है, कालो दंड है श्राद्ध देवो विवशतो अंत का यमराज यम इसका नाम है, ये समय खा जाए सबको, नव जाग्रह चौसठ जोगुरी बावर वीर प्रचंद काल भक्ष सबको करे, हरिशर ने दर्पण भगवान के भजन करे तो मौत को खा जाए, मौत खाती सबको, तो भजन करना मौत को उल्ट काल को खाते, हरिया गुरु उल्ट काल को खाते, मनुष्य जन्म मन भर जाता है, काल का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काटे कोई उलट काल को खाते है, हरिया गुरु काल सबको खाता है, पर भजन कर दो काल को खा जाता है, सब काल का कलेवा है, वो काल का कलेवा कर देता है, काल की दाल नहीं गलती उस पर, वो जन्म मरता है कैसे दाल, काल क्या करे बेचारा। सर्गे भी लोग जयंते प्रलय रहते सुनते, महाधर्म में भी नहीं, महाप्रलय में भी कुछ नहीं बिगड़ता, कालातीत हो गया वो, काल को अतिक्रमण कर गया। अत्यत तब सर्व मिलित इस भाग को जान कर अत्यत अतिक्रम हो जाता सबको, योग में परम स्थान साध्यम आदि स्थान मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है। ये मनुष्य शरीर में है ऐसा मोक्ष और जगह नहीं है। मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, सदा के लिए उद्धार हो जाए, सदा के लिए करना सब समाप्त हो जाए।